raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili eczacı dostlar. Eczacı dostlarımızın mali müşavirlik muhasebe işlemlerini yürüten sevgili mali müşavir arkadaşlarımız, dostlarımız. Saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporunda yine birlikteyiz. Yeni yılın ilk programında programımızın amacına ulaşmasını, katkı sağlamasını dilerken 30 Aralık'taki programımızın formatını bizden bekleyen saygıdeğer dinleyicilerimiz, sevgili dostlarımız bu anlamda hayal kırıklığına uğrayacaklar. Onların bu beklentilerini biz bir vergi programı doğrultusunda, vergi ve Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda işleyeceğimizi belirtelim sevgili dostlar. Programımızdaki formatımız alışılagelmiş olduğu üzere Ocak ayının takvimini sunacağız. Ocak ayının takvimini sunduktan sonra Şubat ayının program hakkında, yani mali takvim hakkında bilgi vereceğiz. Çok kısa olacak bunlar. Ayrıntılarla sizleri boğmayacağız. Asıl takvimle ilgili amacımız Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak düzenlemeler, yani Türk Ticaret Kanunu'nun 2014 yılına yönelik yapılması gereken düzenlemeleri. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi vereceğiz. Daha sonra iş sağlığı güvenliği yasası ile ilgili, yani 6331 sayılı yasayla ilgili düzenlemeler üzerinde duracağız. Ve yine yıl sonu olması münasebetiyle, ki Şubat ayında geçici vergi, 2013'ün son dönemiyle ilgili geçici vergi olması münasebetiyle gelir vergisi kanununda giderler ve kanundan kabul edilmeyen giderler üzerinde ayrıntılı bilgi vereceğiz sevgili dostlar. Saygıdeğer dinleyiciler, sevgili dostlar, Ocak ayının takvimiyle ilgili olarak, yani kalan günlerle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Aralık ayının sosyal güvenlik primlerinin son ödeme tarihinin 31 Ocak olduğunu hatırlatalım. Yine ilan ve reklam vergisiyle ilgili olarak son ödeme tarihinin 31 Ocak olduğunu hatırlatalım. Ve yine defterlerin 2013 yılındaki defterlerin 2014'te kullanılmaları söz konusuysa, biz bunları ara tasdik diyoruz. Defterlerin ara onayı diyoruz. Bunlarla ilgili ara tasdiklerin yapılmasının son tarihinin 31 Ocak 2014 olduğunu belirtelim sevgili dostlar. Atlamamız gereken bir önemli bilgiyle, yine burada mutlaka bu çok önemli bir bilgi olduğu için, atlanmaması gereken bir bilgi olduğu için, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının da 31 Ocak 2014'e kadar yapılması gerektiğini belirtelim sevgili dostlar. Bu arada defterlerin kapanış onayını belirtirken, YVM defterinin kapanış onayının da 30 Haziran 2014 olduğunu belirtelim. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle bu şekildeydi. Yani YVM defteri kapanış onayı 30 Haziran 2014, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise 31 Ocak 2014 sevgili dostlar. Envanter defterine, defteri kebire, pay defterine ve genel kurul toplantı ve müzakere defterine kapanış onayı olmadığını belirtelim sevgili dostlar. Bir bilgi daha yine böyle kısa kısa defterlerle verelim. Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesi gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak. Yeni defter kullanımına son verilecek. Defterlerle ilgili veya zayı edilmişse zayı belgesiyle ilgili birlikte notere ibraz edilecek. Yani defterlerin açılış onayının yapıldığı sırada noter eski deftere veya zayı belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığına dair tarih ve sayıyı belirterek şerh düşecek. Eski defterde veya zayı belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapmaz. Zayı belgesi Türk Ticaret Kanunu'nun 82. maddesinin B fıkrasının 7. bendinde açıklandığı şekliyle temin edilir. Bu maddenin içeriği kısaca şöyledir sevgili dostlar. Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içerisinde ziya uğrarsa, tacir ziyayı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden bir belge verilmesini isteyebilir. Bu tür davalar hasımsız davalardır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını isteyebilir. Bir bilgi de bu şekilde, bu bilgiyi de aktardıktan sonra sevgili dostlar, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde açılış onayı ile yevmiye defteri ve ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiği yapılmaz, aranmaz sevgili dostlar. Yine açılış onayı yapılırken mali müşavir meslek mensupları dostlarımızın 2012 yılında aldıkları şifreleri kullanarak defter listeleri üzerinden güncelleme, silme ya da eklemeler yapabileceklerdir. Defter tasdiklerinin noter aracıyla yapıldığı durumlarda aranan ticaret sicil tasdiknamesinin tasdikname değişiklik olmadığı veya yenisinin düzenlenmediği durumlarda eski tarihli de kullanabilecektir ve aslının notere ibraz edilerek bir örneğinin de noterlikçe saklanması gerekmektedir sevgili dostlar. Bu bilgileri verdikten sonra Şubat ayına ait takvimi şu şekilde belirleyebiliriz. Sevgili dostlar, bilindiği üzere 2013 son, yani 2013'e dördüncü dönem diye tabir edilen geçici vergi beyannamelerinin verildiği Şubat ayı içerisinde verilecektir. Bunu bu şekilde belirtelim. Yine Aralık ayına ait, affedersiniz düzeltiyorum, Ocak ayına ait katma değer vergisi beyannamesi Şubat ayında verilecektir. Ocak ayına ait muhtasar beyanname Şubat ayında verilecektir. Ocak ayına ait sosyal güvenlik primleri yine Şubat ayında verilecektir. Bilindiği üzere muhtasar, bunu çok sık tekrar ettiğimiz için ayrıntıya girmiyorum, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri verildikten sonra alınan tahakkukların ödemesi 27'sinde yapılacaktır. Ocak ayına ait sosyal güvenlik primlerinin ödeme tarihi ise Şubat ayının son günüdür sevgili dostlar. Şimdi Türk Ticaret Kanunu 2014 yılında, 2014 yılı içerisinde ne çeşit düzenlemeler gerektirmiştir, getirmiştir? Bunları bir kez daha hatırlayalım sevgili dinleyiciler, saygıdeğer dostlar. Bilindiği üzere geçen programımızda söylemiştik. Artık ticari belgelerde yer alacak bilgiler içerisinde, örnek faturalarda yer alacak bilgiler içerisinde ticaret sicil numarasının da yer almasının zorunlu olduğunu belirtmiştik. Ve hatta bu konuda bize gelen sorular sonucunda eğer ticari belgelerde ticaret sicil numarası yazmıyorsa, örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura düzenleyen eczacı dostlarımız faturalarında ticaret sicil numaralarını, yani ticaret siciline kayıt olduklarındaki ticaret sicil numaralarını elle yazabilirler. Bunu belirtmiş olalım sevgili dostlar. Bir önemli konuyu atlanmamak üzere, ki son günlerde yoğunluk olabilir. Sevgili dostlar, şirket sermayelerinin asgari tutara yükseltilmesi, biz buna kaydı sermayenin Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri doğrultusunda asgari sermaye tutarına yükseltilmesi diyoruz. Bunun şu şekilde Türk Ticaret Kanunu kabul edilip yayınlandıktan sonra 14 Şubat 2014 tarihinin son tarih olduğu belirtilmişti. Yani limited şirketler esas sermayelerini en az 10 bin Türk lirasına, anonim şirketler esas sermayelerini en az 50 bin Türk lirasına çıkartmak zorundadır ve bu çıkartılmış sermayelerin de tescil ve ilanı öngörülmüştür. 14 Şubat bununla ilgili son tarihtir sevgili dostlar. Yine oyda imtiyaz öngörülen esas sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereğince 14 Şubat 2014'te sona erecektir sevgili dostlar. Yine topluluk şirketlerinde bağlılık ve hakimiyet raporlarının hazırlanmasıyla ilgili son tarihin de 28 Şubat 2014 olduğunu belirtelim saygıdeğer dinleyiciler. Sevgili dostlar, şirketlerin genel kurullarının yapılması yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği 31 Mart 2014 tarihi olduğunu, bağımsız denetçi ile ilgili olarak seçimin yapılıp tescil ve ilan edilmesi gerektiğini, burada bağımsız denetçi ile ilgili bir açıklama yapalım. 3 parametre belirlenmişti. Aktif toplamı, halka açık şirketlerin dışında, yıllık satış hasılatı ve çalışan sayısı. Bu parametrelerden ikisini aşan bağımsız denetim şartlarına uymak durumunda oluyordu. Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk lirası, yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk lirası, çalışan sayısı 500 üstü olarak bu üç parametrelerden herhangi iki ölçütü geçenler en az iki hesap dönemi aşması halinde devam eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi tutulmak zorunda idi sevgili dostlar. Bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanması ve bununla ilgili olarak sürecinde 31 Mart 2014 tarihine kadar yapılmasının gerekli olduğunu söyleyelim. Yine yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasıyla ilgili sürenin de 31 Mart 2014 olduğunu belirtelim. Şirket iç yönergesinin tescili de aynı şekilde sevgili dostlar. Bunu hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra kısa bir ara vereceğiz. Şirket sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesinin son tarihi 1 Temmuz 2014. Genel kurul toplantı ve karar nisapları ile ilgili olarak da aynı şekilde düzenlemeler 1 Temmuz 2014. Şirketler web sitesi hazırlama yükümlülüğü 1 Temmuz 2014 olduğunu belirtelim sevgili dostlar. Saygıdeğer dinleyiciler, sevgili dostlar, sevgili eczacı dostlarımız, sevgili dinleyiciler. Radyo Ava'nda kısa bir ara, Z raporumuz kaldığımız yerden devam edecek saygıdeğer dinleyiciler. Seni oy kimse almasın seni yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşün? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar. Sevdim böyle ağlar. Oy gele ver adresi. İki dağın arası. Oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin. Yüzünden silinmesin. Hiç çağımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin bir çağımın yarası. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, eczacı dostlarımız, eczacı dostlarımızın dışında bu bölüm daha ziyade mali müşavir meslektaşlarımıza yönelik bilgilerle geçecektir. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'nun düzenleme hükümlerinden bahsetmiştik. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak karar nisapları ile ilgili değişikliklerin ne şekilde yapılması gerektiğini bu bölümde belirteceğiz. Çok konuştuğum için bugün bir başka toplantıda sesim kötü, bunun için hepinizden özür diliyorum. Limited şirketlerde karar nisapları, ana sözleşme değişiklikleri, karar nisaplarının 2/3'ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir. Ortakların sorumluluğunun artırılması tüm ortakların oy birliğiyle gereklidir. Pay devri hem sermayenin hem de ortakların 3/4'ünün olumlu oyuyla gereklidir. Esas sermayenin ve ortakların çoğunluğu ortaklardan çıkarılması için gereklidir. Başka ana şirketin fesih ve tasfiyesi ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin 3/4'üne sahip ortakların olumlu oyuyla gereklidir. Bütün ortakların toplantıda hazır bulunması halinde toplantı daveti yapılmayabilir sevgili dostlar. Anonim şirketlerle ilgili olarak genel kurul nisaplarını şu şekilde söyleyebiliriz. Birinci toplantı, ikinci toplantı şeklinde kuruluş genel kurulu birinci toplantıda 1/2, ikinci toplantıda 1/2 karar nisabı çoğunlukla olur. Olağan genel kurul birinci toplantı 1/4, ikinci toplantıda nisap aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır. Tahvil çıkarılması genel kurulu birinci toplantı 1/2, ikinci toplantı 1/3, karar nisabı çoğunlukla. Fesih ve tasfiye genel kurulu birinci toplantı 2/3, ikinci toplantı 1/2, karar nisabı çoğunlukla. Birleşme genel kurulu birinci toplantı 1/2, ikinci toplantı 1/3, karar nisabı çoğunlukla. Tasfiye Genel Kurulu birinci toplantı 1/4, ikinci toplantıda nisap aranmaz, karar nisabı çoğunlukla. Şirketin tebaasının değiştirilmesi, pay sahiplerinin taahhüdünün artırılması, birinci toplantı tamamı, ikinci toplantı yapılmaz, oy birliği gereklidir. Çalışma konusu ve nevi değişikliği, birinci toplantı 2/3, ikinci toplantı 1/2, karar nisabı çoğunlukla. Sermayenin artırılması, birinci toplantı 1/2, İkinci toplantı 1/3, karar nisabı çoğunlukla. Sermayenin azaltılması, birinci toplantı 1/2, ikinci toplantı 1/3, karar nisabı çoğunlukla. Diğer konulardaki ana sözleşme değişikliği, birinci toplantı 1/2, ikinci toplantı 1/3, karar nisabı çoğunlukla. İmtiyazlı pay genel kurulu ana sözleşme değişikliği, birinci toplantı 1/2, ikinci toplantı 1/3, karar nisabı çoğunlukla alınır sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Bu bölümde yine söylemiştik, iş sağlığı ve güvenliği yasası 1/1/2013 günde yürürlüğe girmişti. Bu şekilde yürürlüğe giren yasa 1 Temmuz 2013'te bir kısmı uygulanıyordu. Yine aynı şekilde 1 Ocak'tan itibaren ise 50 işçiden az çalıştırılan tehlikeli ve çok çok tehlikeli iş yerleri içinde yürürlüğe gireceğini belirtelim. Bununla ilgili olarak iş risk güvenliği ile ilgili olarak yine Eczacı Odamızın Genel Sekreteri Levent Bey'in bununla ilgili olarak programda ayrıntılı bilgi verdiğini, yine bizim 30 Ocak'taki programımızda da ayrıntılı bilgi verdiğimizi belirtelim sevgili dostlar. Saygıdeğer dinleyiciler, sevgili dostlar, Radyo Havan'da biz de raporunun daha sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz üzere iyi ki varsınız, iyi ki sizinle Radyo Havan'da Z raporunda konuşuyoruz, gelişmeleri sizinle paylaşıyoruz. Bir sonraki Şubat ayındaki Z raporunda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Hepinizi yürekten sevgiyle selamlıyorum sevgili dostlar. Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.